نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعد كنشكر الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم ين أليزنا صحبازنا وسلموت يتكن فوتم تم هذه الشكر قيامة تكيمون الله سبحانه وتعالى تجلم بنو اللهم أمين. تكيان دليا مفهوم سكت الكتاب جيتو الأربعون النووية تنفيقة كحديث يا كومي نتيسة أما اليوم تنظم زي حديث يا كومي نتيسة. حديث قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حديثه كتوكا كوا بابياك يا عباس عن بني عبد الله بن عباس صحابه ميونغول موما صحابة عن بني صلى الله عليه وسلم اليوم بيا دوا نكتك دوا عن بني صلى الله عليه وسلم اليوم بيا بن عباس اليوم بيا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الله سبحانه وتعالى أكمنبيا ابن عباس دوا أمبي فهم كتك ديني نفلي فيلي أمبي ليم يكتفسير القرآن. عندما معنى ابن عباس كتك وفسير وقبوة قرآن يوم رضي الله تعالى عنه. كيو صحبه يؤنسيما كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما siku moja nilikuwa nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Inasemekana nilikuwa kwenye kipando amesafiri pamoja na mtume au kwa kwenye kipando pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqali mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia kijana huyu ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimat, kwa hakika mimi nataka nikufunze maneno. Na maneno haya ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم amemfunza sahaba wake huyu, bila shaka maneno haya ametufunza si yote. Khitabu ya Mtume صلى الله عليه وسلم kwa sahaba wake ni khitabu kwa umma wote. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم anapomhusia sahaba wake jambo, bila shaka anakuwa amewahusia maswahaba wote kwa ujumla. Katamwambia ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimat, mimi nakufunza maneno. Maneno haya ambayo mtume ameyafunza akasema ihfadhillaha yahfadhuka. Jambo la kwanza namwambia muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Yaani kun muti'a li rabbik mu'tamira bi awamirihi muntahiya an nawahihi. Kwa kumhusia awe ni mwenye kumtii Mola wake, mwenye kuyafanya maamrisho na kujiepusha na makatazo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza. Kwa ukimtii Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa mtiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukayafanya maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na ukayaacha makatazo, bila shaka na Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Kisha akaendelea kumhusia kijana na kumwambia ihfadhillaha tajiduhu tujahaka. يعني اعمل له بالطاعة ولا يراك في مخالفته فإنك تجده تجاهك في الشدائد. vile vile akamhusia katika mambo ambayo alimhusia sahaba wake huyu, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka utamkuta Allah mbele yako. Bimaana ukimtii Allah subhanahu wa ta'ala, asikuoni katika maasi, asikuoni katika mambo ambayo yako kinyume. Ukafanya hivyo, bila shaka utamkuta Allah subhanahu wa ta'ala mbele yako katika shida. Wakati kuna shida, Allah subhanahu wa ta'ala atakuondolea shida, ikiwa kama utamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaendelea kumwambia idha sa'alta fas'alillah, unapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala, unapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na vile vile unapoomba msaada muombe msaada nani? Allah subhanahu wa ta'ala. أرشده إلى التوكل على مولاه وألا يتخذ ربا سواه. قل الله أنتم صلى الله عليه وسلم منغوزة جنهوي بن عباس أمتجمي الله سبحانه وتعالى نوالا سمتجمي منجينا سيكواناني الله سبحانه وتعالى. Kwa hii katika usia ambayo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anamhusia sahaba wake, na bila shaka anapomhusia sahaba anakuwa ametuhusia sisi wote. Ukitaka kutegemea mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, wa mayatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Ukimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala atakutosheleza kwa kila jambo. Allah subhanahu wa ta'ala. Wala usimtegemee mwanadamu. Kisha akamfunza mambo makubwa sana ambayo ni ya tauhid. Wengi katika Waislamu tumeyasahau. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anamwambia kijana, wa'lam, tambua. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anapokuambia neno i'lam, bimaana anakuzindua uzingatie maneno ambayo anataka kufuata baada ya hayo. Tambua ili uwe makini, uyasikilize vizuri maneno ambayo yatakayokuja baada ya hayo. Akamwambia i'lam, tambua, anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad qatabahu Allahu lak. Umma mzima, watu wote ulimwengu mzima wajikusanye ili wakunufaishe wewe katika jambo, wakuondolee matatizo yako. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema hawawezi wakakunufaisha kwa jambo wala kukuondolea matatizo yako isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Umekosa kizazi, unakwenda kwa waganga, hakuna chochote cha kusaidia. Unaenda katika mambo ya ushirikina, hakuna yeyote atakayekusaidia. Umma mzima, tuache huyo mtu mmoja ambaye unamfuata. Umma mzima, Mtume anasema umma mzima ujikusanye wote kwa pamoja wakunufaisha katika jambo. Hawawezi wakakunufaisha sipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Kisha akamwambia wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad qatabahu Allahu 'alayka. Na lau kama umma wote watajikusanya wakudhuru wewe kwa jambo, wakufanyie kibaya, Mtume anasema hawawezi kukufanyia kibaya chochote kile isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Ndio maana mwanadamu sijisumbui eti napeleka huku maneno narudisha huku maneno nimfanyia mwenzake, hauwezi. Kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameandika ndio hicho hicho. Hakuna na mchawi aweze kukudhuru mpaka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wanadamu msisumbuki bure. Unapomdhuru mtu ile madhara yako yakampata, tambua Allah subhanahu wa ta'ala ameandika. Na kama hajaandika utajisumbua, utachoka, utazeeka, utakufa na husda, lakini hakuna chochote ambacho utafikia kwa kumdhuru mtu. Hii ndio itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, tunaamini hivyo. Ndio maana sisi hatuogopi mtu. Na kila aliyesoma hii hadithi hata kama ogopa yeyote. Madam mimi kitachonikuta ni kile ambacho Allah Subhanahu wa ta'ala ameandika, basi ndio hicho hicho, hakuna kingine. Kwa mtume akasema rufi'atil aqlam. Kalamu ambayo imekuwa ikiandika mambo yote imeshasimama. Wajazbati suhaf, na nyaraka zimeshakauka. Kitabu ambacho ilikuwa kiandikwa yemo mambo ya kadari ya watu, utakuwa hivi, kitakumba hichi, kitabu kimeshakauka, tayari kimefungwa. Yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandika ni yale yale, wewe hauwezi kubadili chochote. Umekosa uzazi, unaenda kwa waganga, hawatobadili chochote. Allah anampa mtakaye watoto wa kiume, anampa mtakaye watoto wa kike. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka na anamchangia mtu watoto wa kike na wa kiume, na Allah subhanahu wa ta'ala anamnyima mtu kabisa kizazi. وفي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي نكتب بوكيز مانجيني أمبوسوا إمام الترمذي نتوما صلى الله عليه وسلم كموسيا كجناب مانبيا احفظ الله تجده أمامك muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, utamkuta Allah mbele yako. Wewe fanya maamrisho ya Allah, mtii Allah subhanahu wa ta'ala, acha makatazo, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala utamkuta mbele yako wakati wa shida. Usisumbuki wewe, unataka Allah kukumbukia wakati wa shida? Mtii Allah subhanahu wa ta'ala, utamkuta mbele yako katika kila njia. Kisha akasema ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi shidda. Vile vile mkumbuke Mola wako, mtambue Mola wako wakati wa raha, na Allah subhanahu wa ta'ala atakukumbuka wakati wa shida. Unapokuwa na furaha, riziki inaingia, Allah amekupa kila kitu unachokitaka, mkumbuke. Kwa sababu unapomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala wakati uko na maisha mazuri, una raha, na vile vile utapoingia katika shida, Allah subhanahu wa ta'ala atakukumbuka vile vile. Kisha akasema Mtume sallama wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sikilizeni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Natambua kile ambacho kimekukosa hakikukua chenye kukupata. Ikiwa na watu wamekudhuru na jambo fulani, jambo lile likakukosa, useme mimi bila ujanja wangu nimekuwa nimekufa. Hapana, sio ujanja wako. Kile ambacho hakikukupata, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameshaandika kama akitokusibu. Kwa hiyo sio ujanja wako, watu wamekutinga sehemu labda kufanyia kibaya, lakini ukawapita tayari Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ameshaandika kuwa kitu hicho hakitokusibu, hakitokupata. Pia akasema Mtume sallama wama aswabaka lam yakun liyukhtiaka, na vile vile kile ambacho kimekupata wewe sasa bila shaka kilikuwa si chenye kukukosa. Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ameshaandika kwa kitakukuta kitu hicho. Kwa unapopata na hayo usiseme leo ningefanya hivi ingekuwa hivi, lakini sema qadarallahu wa ma sha'a fa'ala, Allah amekadiria na kile anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala anakifanya. Unapopata na mitihani, jambo la kwanza kuwa na subra, tambua kama jambo hili lilikuwa ni lazima likupate, sawa. Kisha katufunza jambo lingine akasema wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr, natambua ya kwamba nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuja pale mtu ambapo alifanya subra katika mambo. Nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuja pale ambapo umefanya subra, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia kuna subra. Bali Mtume wa sallam akasema inna 'idama al-jazaa'i ma'a 'idami al-bala', kwa hakika malipo makubwa yanapatikana pale ambapo mja anapata mitihani mikubwa. Unapopata mitihani mikubwa, na vile vile malipo yako yanakuwa makubwa. Kisha Mtume akasema wa inna Allaha idha ahabba alqauma ibtalahum, Allah subhanahu wa ta'ala anapowapenda waja huwapa mtihani. Unapoona Allah subhanahu wa ta'ala amekupa mitihani ya maradhi, ya kufisha watoto, ya kukosa sijui biashara na kwenda vibaya, tambua Allah subhanahu wa ta'ala amekupenda. Kisha Mtume akasema faman radiya falahu ridha, yule ambaye atakayepewa mitihani akaridhia mitihani hile akawa na subra, Allah subhanahu wa ta'ala atamridhia. Waman sakhita falahu sakht, na yule ambaye atakayepewa mitihani akakosa subra akachukia, bila shaka na Allah subhanahu wa ta'ala atamkasirikia mtu kama huyu. Kutambua kuwa subra au nusra Allah subhanahu wa ta'ala inapatikana pale ambapo mja anakuwa na subra. Kisha Mtume wa sallam akasema wa anna al-faraja ma'a al-karbi, vile vile faraja inakuja baada ya nini? Ya matatizo. Unapopata matatizo, tambua hutodumu katika hali moja. Kuna siku Allah subhanahu wa ta'ala atakupa nini? Faraja. Wa anna ma'a al-usri yusra, na baada ya uzito Allah subhanahu wa ta'ala atakupa wepesi. Kwa hii hadithi ukichunguza haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yanamtengeneza mtu aishi katika maisha ya tauhid, maisha ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, maisha ya mtu kukubaliana na makadara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo linapokutokea, jua hili ni makadara ya Allah subhanahu wa ta'ala, liwe lizuri au libaya, ni makadara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama Allah angekuwa kukadiria jambo hili lisingenipata, kama limenipata ni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiishi katika imani kama hizi, bila shaka tutakuwa mbali na mambo ya kushirikina. Nikimomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika dini yetu. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.